Dobry wieczór Państwu, program trzeci Polskiego Radia po godzinie 17. Jest poniedziałek, 20 dzień listopada. Popołudniowy program, zapraszamy do trójki. Czas na serwis, Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Śledztwo w sprawie propagowania faszyzmu podczas Marszu Niepodległości wszczęła warszawska prokuratura. 3 lata więzienia za znacznej ilości dopalaczy. Ministerstwo Zdrowia chce zaostrzenia kar dla dealerów i producentów. Słupek na wskaźnikach zanieczyszczeń w Krakowie ma spaść dzięki słupkom ograniczającym ruch samochodowy. Śledztwo w sprawie propagowania faszyzmu lub nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym i rasowym podczas Marszu Niepodległości wszczęła stołeczna prokuratura. 11 listopada pod hasłem My chcemy Boga ulicami stolicy przeszło, jak szacuje policja, około 60 tysięcy osób. Obok polskich flag znalazły się też transparenty, na których widniały na przykład hasła Wszyscy różni, wszyscy biali czy Europa tylko dla białych. Do prokuratury trafiły zawiadomienia wobec organizatorów marszu i osób niosących takie transparenty. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreśla, że osoby, które złamały prawo, zostaną ukarane. Ocenia też, że na tle kilkudziesięciu tysięcy ludzi osoby te stanowią margines. Zaostrzenie kar za posiadanie dopalaczy chce resort zdrowia. Po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii groziłaby za to grzywna, a przy znacznej ilości niedozwolonych substancji 3 lata więzienia, poinformował wiceminister Zbigniew Król. Te substancje mają być traktowane jak narkotyki, czyli pod jurysdykcję prawa administracyjnego ma przejść to na prawo karne. We współpracy z Centralnym Biurem Śledczym, Policją, Ministerstwem Sprawiedliwości przygotowaliśmy artykuł 62b, który dokładnie precyzuje, w jaki sposób te substancje będą traktowane. Co roku dopalaczami zatruwa się około 4,5 tysiąca osób. Bliscy, przyjaciele i miłośnicy jej talentu pożegnali Alinę Janowską. Uroczystości odbyły się w kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. Artystkę pochowano na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Zmarła tydzień temu w wieku 94 lat. Jeszcze przed rozpoczęciem mszy świętej Alinę Janowską żegnały jej dzieci. Swoim czarem i urokiem potrafiła załatwić sprawy wręcz niemożliwe, a wszystko po to, by pomóc potrzebującym dzieciom. Mówi o artystce prezes Związku Artystów Scen Polskich, Olgierd Łukaszewicz. Maszyna do grania. Z łatwością wszystko potrafiła zagrać. W czasie powstania warszawskiego Alina Janowska była łączniczką dowództwa batalionu Kiliński. Dziś żegnali ją także towarzysze broni. Koleżanka z batalionu Krystyna Sierpińska, pseudonim Marzenka, i Janusz Jakubowski, prezes środowiska batalionu Kiliński. Ona była taka trochę wędrowna, bo ona była łączniczką. Ja byłam sanitariuszką. Wtedy, kiedy niosła do nas meldunki albo posiłki, musiała przejść przez ulicę, gdzie spadały belki z palących się domów. Alina Janowska spoczęła na Powązkach Wojskowych niedaleko kolegów z batalionu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Na krakowskich chodnikach stanie kilka tysięcy słupków. Mają pomóc w ograniczeniu liczby pojazdów i poziomu smogu. Słupki pojawią się w strefie płatnego parkowania, tam gdzie do tej pory kierowcy zagrażali bezpieczeństwu albo nie szanowali praw pieszych. Ich montaż jest konieczny, ponieważ kierowcy notorycznie łamią przepisy, mówi Michał Pyclik z magistratu. Mamy takie sytuacje jak na przykład wyjazd z ulicy Podporządkowanej. Tam parkują samochody w obrębie skrzyżowania. Im tam nie wolno parkować. Musiałby tam cały czas stać strażnik miejski, żeby tego parkowania nie było. A jednocześnie, jeżeli pozostawimy takie parkowanie, no to pojawia nam się bardzo niebezpieczna sytuacja. Nie wszystkim mieszkańcom Krakowa podoba się pomysł urzędników. Rzeczy związane z, powiedzmy, pieszymi i tak dalej, bardzo fajnie, ale no my też gdzieś chcemy, że tak powiem, zaparkować, zwłaszcza, że ktoś, nie wiem, czy tutaj ma dom, czy pracę i tak dalej. No straszne to jest. To, czy one będą szare, czy będą czerwono-białe, nie ma to żadnego znaczenia. One po prostu są i się tam wjechać nie da. Trzeba uważać, bo sobie można auto uszkodzić. Według ubiegłorocznych danych na 1000 mieszkańców Krakowa przypada ponad 630 samochodów. W Kijowie zgasł wieczny ogień płonący na pomniku żołnierzy poległych w II wojnie światowej. Nieznani sprawcy zalali płomień cementem. To drugie w tym miesiącu tego typu zdarzenie. O szczegółach Paweł Łuszko. Jak poinformowała kijowska policja, na płonący w dzień i w nocy wieczny ogień ktoś wylał zaprawę cementową. Spowodowało to zagaszenie płomienia będącego elementem pomnika nieznanego żołnierza. W zaprawę cementową nieznani sprawcy wstawili drewniany krzyż. To już drugie w tym miesiącu zgaszenie wiecznego ognia za pomocą cementu. Poprzednio dokonano tego 7 listopada w rocznicę rewolucji październikowej. Wieczny ogień to element powstałego w czasach sowieckich memoriału wiecznej chwały. Co roku 9 maja, czyli w dniu zwycięstwa świętowanego według radzieckiej tradycji, zbierają się tu osoby chcące uszanować pamięć radzieckich żołnierzy. Często dochodzi wówczas do utarczek z przeciwnikami Rosji i sowieckiej tradycji. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A na wiadomości sportowe zaprasza Krzysztof Kłoniewski. To nie był dobry dzień dla świata sportu. Nie żyje Janusz Wójcik, były selekcjoner naszej piłkarskiej reprezentacji. To on prowadził także kadrę olimpijską, która na igrzyskach w Barcelonie 25 lat temu wywalczyła srebrny medal. Był też szkoleniowcem wielu klubów ligowych, m.in. Legii Warszawa. Odszedł w wieku 64 lat. W wieku 49 lat zmarła Czeszka Jana Nowotna. Była świetna tenisistka, triumfatorka wielkoszlemowego Wimbledonu, swego czasu wiceliderka rankingu WTA. Cierpiała na długą chorobę nowotworową. Ciężko po takich informacjach mówić o wydarzeniach bieżących, ale spróbujmy. Zagłębie Lubin chce zatrzymać rozpędzoną Koronę Kielce w ostatnim meczu 16. kolejki w Lotto Ekstraklasie. Chce, ale to może nie być takie proste. Gospodarze nie wygrali w lidze od ponad miesiąca, o czym przypomina obrońca Jarosław Jach. Przede wszystkim musimy wyrzucić z głowy wszelkie negatywne emocje o tym, że przegraliśmy 3 spotkania z rzędu. Musimy jakby zresetować się, no i po prostu zacząć punktować, bo nie przystoi takiej drużynie jak nasza 3 porażki z rzędu, dorzucając jeszcze remis z Piastem Gliwice, 4 mecze tak naprawdę z rzędu na niskim poziomie. Na drugim biegunie są goście. Nie przegrali w lidze od ponad 2 miesięcy i kapitan Korony Bartosz Rymaniak liczy na podtrzymanie tej serii. Ostatnie wyniki pokazują to, że tworzymy fajny zespół na boisku i poza także, więc teraz 2 tygodnie było ciężkiej pracy, ale w przyjemnych nastrojach i mam nadzieję, że ta praca przyniesie efekt, że podtrzymamy tą serię nieprzegranych meczów. Mecz w Lubinie od 18:00. To nadal o futbolu. Tony Pulis nie jest już trenerem West Bromwich Albion. Został zwolniony po 4 kolejnych porażkach West Bromu w Premier League. Na razie nie wiadomo, kto go zastąpi. Zawodnikiem tej drużyny jest oczywiście Grzegorz Krychowiak. Inny z naszych reprezentantów, Robert Lewandowski, po tym jak w weekend wbił 2 gole Augsburgowi, trafił do 11 kolejki w Bundeslidze zestawionej przez fachowy magazyn Kicker. Jeszcze koszykówka i całkiem dobry mecz Marcina Gortata w NBA. Rzucił 12 punktów i zanotował tyle samo zbiórek, ale Washington Wizards przegrali 91-100 z Toronto Raptors. I tu stawiamy kropkę i słyszymy się za 2 godziny. W nocy chmury, deszcz i deszcz ze śniegiem. W górach napada 8 cm białego puchu. Jutro słońce tylko na Pomorzu. Będzie mglisto. Na Śląsku i w Małopolsce spadnie deszcz ze śniegiem. Temperatura od 2 stopni. Jutro na wschodzie do 5 na zachodzie i wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają rabaty na wagę AGD. Odkurzacze do 10% taniej. Najcichszy odkurzacz Ultra Silencer Electrolux o doskonałej skuteczności zbierania kurzu teraz za 949 zł i 5 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Jeszcze lepsze niż dotychczas. Nowe crossovery Nissana. Qashqai i X-Trail z technologiami Intelligent Mobility. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2017. Wybierz crossovera Nissana i zyskaj do 13 tysięcy złotych. Nowy Nissan Qashqai i Nissan X-Trail. Z oponami zimowymi w ofercie Nissan Finance. Nissan. Innovation that excites. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Zen. Jaki zen? Jaki zen? Ja do drogerii muszę lecieć po zakupy. Wyluzuj, zamów online. Odbierzesz w drodze do domu, a teraz zen. Zen. Znajdź chwilę dla siebie. Złóż zamówienie na rossmann.pl lub w aplikacji Rossmann, a my przygotujemy je do odbioru w wybranej przez Ciebie drogerii. Kliknij, kup, odbierz. Porozmawiajmy o wygodnych zakupach. Rossmann. Marian, co to jest? No, to okazja, bo go nie okazje przecież. Ale Marian, takie wielkie! No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Laptop Lenovo, dotykowy ekran, Windows, procesor Intel za jedyne 799 zł. To jest dobry rok. Dlatego kupując wybrane modele Skody w wyprzedaży rocznika 2017 można zaoszczędzić nawet 15 tysięcy złotych. Szczegóły oferty w salonach i na skodaauto.pl. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę.

To już kwadrans po 17, program trzeci, audycja popołudniowa. Jedna z najlepszych polskich aktorek, sanitariuszka z Powstania Warszawskiego, mieszkanka warszawskiego Żoliborza. Dziś na Powązkach spoczęła Alina Janowska. Aktorka zmarła tydzień temu w wieku 94 lat, a w pamięci pozostaną jej wspaniałe role w takich filmach jak Skarb, Smarkula, Dzięcioł, w serialach Wojna domowa, Złotopolscy, czy w niezapomnianych, zakazanych piosenkach. Zadebiutowała w filmie U boku Szaflarskiej w 1947 roku. Olgierd Łukaszewicz. Członkiem zaspu była przez prawie 70 lat. Miała takie przekonanie, że wszyscy muszą być rzeczywiście razem i działać. Pogodna, uśmiechnięta, była taką gwiazdą, którą wszyscy polubili, miała swój własny styl. Alina Janowska należała do pokolenia ukształtowanego i wychowanego w II Rzeczpospolitej. Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. To było pokolenie, które miało w sobie bardzo głęboko zakorzenione poczucie służby ojczyźnie i służby drugiemu człowiekowi. To wielomiesięczna więźniarka Pawiaka, przesłuchiwana wielokrotnie w Alei Szucha, nigdy się nie złamała, pomagała Żydom, którzy ukrywali się przed Niemcami w czasie okupacji i wreszcie 1 sierpnia wstąpiła do oddziałów powstańczych i choć miała pseudonim Alina, to zapamiętano ją również z takiego nieformalnego pseudonimu Setka, dlatego że zawsze można było na nią, jak mówią jej towarzysze broni, liczyć w 100%. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja zbieram suchy chleb. Dla konia. Nie, proszę pana, niestety suchego chleba nie mamy, bo mąż wszystko zjada. Aha. Ale mam stary materac w piwnicy, może panu potrzebny. Pani Halina, jako przewodnicząca sekcji estrady, bardzo troszczyła się o zanikającą już trochę tradycję takich rzeczy jak monolog, jak piosenka. Aktor Krzysztof Kumor. W każdym razie to ona wylansowała takie kabarety jak Mru Mru, bo zorganizowała festiwal właśnie estradowy. Także myślę, że młodzi ludzie tej już starszej pani dużo zawdzięczają. Punktualnie o godzinie 23.21 wkraczam na estradę i terroryzuję was gadką. I o 23.27 ryfififi, bolić, inkaso i chodu na meliny do rodziców. Paciorek i podkołderkę. To była osoba z wielkim charakterem. Reżyser Radosław Piwowarski. Ta rola Leonory w Gabriel w serialu Złotopolski, który miałem przyjemność z nią robić, to świetnie mu oddawała. A może ona po prostu tą rolę natchnęła taką swoją prawdą. Nie uczyła się tekstu, dlatego by uważała, że to są teksty takie jednorazowe. Nie chciała obciążać swojej głowy, ale miała tyle talentu i tyle uroku, że jakoś wspólnymi siłami żeśmy zawsze z tego wybrnęli. W teatrze się nie spotkałam z Aliną, ale spotkałam się w różnych innych miejscach i wspaniałym działaniu, między innymi na zbieraniu na Powązki. Aktorka Maja Komorowska. Tak bardzo ją pamiętam. I ona ten zapał miała, tak jak czytam, i to, co zrobiła dla Żoliborza, to jest po prostu wspaniałe. I cała jej przeszłość. Piękny człowiek. Wspaniały człowiek. Wspomnienia zebrała dla państwa Paulina Kozion, Alina Janowska. Wdzięk, szarm i klasa także w piosence. Mediolan czy Radio Toulouse, Budapeszt czy Radio Paris, gdzie gałkę przekręcę, to już melodyjka ta brzmi. Jak mogę, tak przed nią się bronię, a ona nie daje mi żyć. Toż sobie znaleźli kancone, bo słuchaj sam, nie ma w tym nic. Tyle, że przyczepia się. Padam, padam, padam. Śpiewać muszę, czy chcę, czy też nie. Padam, padam, padam. Już od rana tym zadręczam się. Padam, padam, padam. Ty się nie złość, ja winę swą znam. Ale co ja poradzę, jak przestać mam? Padam, cóż robić, padam. Choć nie znam piosenki tej słów, wciąż nucę ją przez cały dzień. Zasypiam i wstaję i znów. I znów chodzi za mną jak cień. Na miasto wyjść jedna rada, a tu jak na złość pada deszcz. Więc proszę go, żeby nie padał. Nie padaj, chcę uciec stąd gdzieś. Na to mi powiada deszcz. Padam, padam, padam, padać muszę, czy chcę, czy też nie. Padam, padam, padam, na trzy pokropelkami we mgle. Padam, padam, padam, ty się nie złość, ja winę swą znam. Ale co ja poradzę, jak przestać mam? Padam, cóż robić, padam! Padam, padam, padam. Padam, padam, padam, padam. Padam, padam, padam, padam, padam. Padam, padam, padam. Dwadzieścia jeden minut po 17:00. Tu program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Europa od kuchni. Za chwilę Ernest Zozuń. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Przeinaczanie faktów, wzbudzanie wątpliwości, dzielenie unijnych krajów, blokowanie decyzji, dyskredytowanie europejskich instytucji. Ostrzegali w zeszłym roku w specjalnym raporcie europosłowie z Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Raport czekał i czekał. Do tej pory, by słowa zamieniły się w... pieniądze. Po raz pierwszy w budżecie na przyszły rok walka z propagandą, w tym z tą rosyjską, to osobna pozycja, na którą przewidziano 800 tysięcy euro. Sprawa jest poważna, bo w dobie globalizacji i szybkiego przepływu informacji jest to oręże główne, a sceptycy twierdzą, że jesteśmy w trakcie światowej wojny propagandowej, w którą zaangażowano olbrzymie siły i środki. Tak, w wojnę informacyjną Rosja inwestuje potężne środki. Anna Maria Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. I to widać w produktach, które sprzedaje, zarówno na rynek wewnętrzny, bo ta wojna informacyjna ma też wymiar wewnętrzny, jak i ten wymiar międzynarodowy. Wojna propagandowa, prowadzenie działań polegających na wpajaniu społeczeństwu przekonań często niezgodnych z prawdą, które mają na celu wzmocnienie pozycji władzy państwa lub zmobilizowanie do określonego działania. Prowadzi się ją przy użyciu środków masowego przekazu, takich jak radio i telewizja, gazety, plakaty i ulotki. W obecnej dobie w dużym stopniu wykorzystuje się do niej instrumenty elektroniczne i internetowe. W wojnie propagandowej, jaka ogarnia świat, jak mówiliśmy, przoduje Rosja. Tu możemy mówić na przykład o takich kanałach jak Russia Today, którego materiały są robione technicznie w sposób bardzo dobry i bardzo wiarygodny, jak również na przykład w całą sieć Sputnik. Jeden z najwybitniejszych ekonomistów świata, laureat Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas. Też trzeba zaangażować sztab ludzi. Anna Maria Dyner. Którzy potrafią to napisać, którzy potrafią albo przetłumaczyć dobrze, albo zredagować dobrze taki tekst. Potrzebni są też researcherzy, którzy potrafią wyszukiwać ciekawe tematy w poszczególnych państwach, bo jeśli popatrzymy na kanały Sputnik, to w różnych państwach one wyglądają różnie. To nie są szablony, kopiuj, wklej, wrzucane z jednego języka na drugi. W każdym państwie to jednak się odnosi do rzeczy bieżących w danym państwie. I szuka się też tematów, na punkcie których mieszkańcy są szczególnie czuli. Na pewno. No, to znaczy, jeżeli spojrzymy na Niemcy, może to być kryzys migracyjny. Jeżeli spojrzymy na ostatnie relacje polsko-ukraińskie, Rosjanie będą grać na tych nastrojach. Zawsze znajdzie się coś, co w danym momencie Rosja może starać się wykorzystywać. The city of Aleppo in Syria has seen. Angażuje się w to profesjonalistów z różnych krajów. Większość z nich wypełnia obowiązki wzorowo, ale czasem, tak jak prezenterka telewizji Russia Today, Liz Wall, dochodzi do granicy. I nie mogę być dłużej częścią kanału, który okłamuje ludzi i stara się uwiarygadniać działania Putina. Takie słowa kolejnego dnia zamieszek na kijowskim Majdanie wygłosiła prezenterka. Na dole ekranu widniał pasek z treścią: ukraińscy nacjonaliści są główną siłą siejącą chaos na Ukrainie. Jestem dumna z tego, że jestem Amerykanką i wierzę, że prawda zwycięży. Po tych wiadomościach zwalniam się. Kamieniony film brytyjski piosenkarz Robbie Williams powraca po trzech latach. Rosyjskie stacje, jak słychać, mówią we wszystkich językach świata. Jak już powiedziane w naszej audycji zostało. Po raz pierwszy w budżecie na przyszły rok walka z propagandą, w tym z tą rosyjską, to osobna pozycja, na którą przewidziano 800 tysięcy euro. Kraje członkowskie apelowały o kilka milionów, ale dobre i to, skomentował w rozmowie z Polskim Radiem jeden z unijnych dyplomatów. Teraz jest oczekiwanie, że komisja powiększy specjalną grupę ekspertów walczących z rosyjską propagandą. Obecnie to kilkanaście osób. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Oczywiście każdy, kto patrzy na metody wojny informacyjnej, widzi, że to są schematy jeszcze sięgające lat 50., 60. Jeszcze raz, Anna Maria Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Natomiast wtedy takich technologii nie było. Teraz nie trzeba do tego mieć anten, wyławiać sygnałów, które na przykład muszą być zagłuszane. De facto kanały rosyjskie przez satelitę mogą być odbierane wszędzie. Także widać wyraźnie, że Rosjanie bardzo kreatywnie rozwijają te zdolności, które nabyli jeszcze za czasów Związku Radzieckiego. 800 tysięcy euro naprzeciw milionom, wkładanym w kłamliwą machinę ogarniającą całą Europę i cały świat. Z motyką na słońce rusza Unia Europejska. Będą kolejne analizy zjawiska, sprostowania i już. Ale co można innego zrobić? Przecież podobnego, propagandowego i kłamliwego mechanizmu nie będziemy uruchamiać. I pocieszenie może być tylko jedno. Bo choćby było najdoskonalsze, technicznie i strategicznie, to jednak kłamstwo ma zawsze krótkie nogi. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. O tym, co może Unia wobec działań medialnych Rosji. Ernest Zozuń. 26 minut po 17. Touch and go. Big beat. I've got a big beat banging in the back of my brain, brain, brain. I've got a big beat, big beat, big beat, beep, beep, banging in the back of my brain, brain. Goes up, up, up, up. in the back of my brain. To już 17.30 przed nami. Skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Prezydenckie projekty w sprawie zmian w KRS i Sądzie Najwyższym trafią pojutrze pod obrady Sejmu. Tak wynika z opublikowanego na stronie Sejmu harmonogramu obrad. Pierwsze czytanie projektów w środę wieczorem. 1000 sterowanych pocisków Warmate trafi do końca przyszłego roku do polskiej armii. Szef MON-u Antoni Macierewicz podpisał umowę z polską firmą na dostarczenie tej broni dla Wojsk Obrony Terytorialnej i Wojsk Specjalnych. One są przeznaczone do działań lekkiej piechoty, rażenia wozów bojowych i uzbrojonych przeciwnika. Cena zakupu jest objęta tajemnicą. 30 kg złota stracili dwaj ukraińscy biznesmeni, którzy przewożąc je samochodem zostali napadnięci, ograbieni przez uzbrojoną grupę. Wartość skradzionych kosztowności oceniono na 15 milionów hrywien, co jest równowartością około 2 milionów złotych. To był skrót informacji. W trójce pora teraz na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Ekonomia w trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych wzrosła w październiku o 7,1% rok do roku. Wskaźnik liczony w cenach bieżących wzrósł o 8%. Takie informacje podał dziś Główny Urząd Statystyczny. Ekonomista Banku Zachodniego Piotr Bielski podkreśla, że Polacy chętnie kupowali m.in. dobra trwałe, jak samochody czy sprzęt domowy. Ekspert spodziewa się, że dobre nastroje polskich konsumentów będą trwały w kolejnych miesiącach. Wydaje się, że taki w miarę wysoki wzrost sprzedaży powinien się utrzymać, bo wprawdzie efekt programu 500+ na dynamikę roczną powinien wygasać, ale dynamika płac rośnie i to będzie czynnik, który będzie podtrzymywał wzrost wydatków. GUS poinformował też, że produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 12,3% licząc rok do roku. Zdaniem Piotra Bielskiego to dane lepsze od oczekiwań. W przemyśle mieliśmy bardzo mocny, ponad 12% wzrost, który przekroczył oczekiwania. Wydaje się, że jest to potwierdzenie tego, że dobra koniunktura w Europie powoduje cały czas rosnący popyt na polskie towary i podejrzewam, że to właśnie popyt z zagranicy jest takim motorem napędowym produkcji. Sugeruje to też struktura danych, według której te działy przemysłu, które tradycyjnie dużą część przeznaczają na eksport, notowały najwyższe tempa wzrostu. Główny Urząd Statystyczny podał też, że produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 20,3%, oczywiście licząc rok do roku. Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec października spadło licząc miesiąc do miesiąca o 0,9%, czyli o 8 miliardów 700 milionów złotych do 932 miliardów złotych. To informacja, którą podało z kolei Ministerstwo Finansów. Zadłużenie było wyższe o 3,3 miliarda złotych, co stanowi 0,4% wobec końca 2016 roku. BNP Paribas jest zainteresowany przejęciem Raiffeisen Bank Polska i zwrócił się do austriackiego Raiffeisen Bank International w tej sprawie. Wynika z nieoficjalnych póki co informacji agencji Reuters. W rękach Francuzów byłby wtedy 7. i 10. bank w Polsce. Razem przeskoczyłby ING Bank wśród największych instytucji finansowych w Polsce. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała wzrosty. WIG 20 na plusie 0,99%, WIG 0,91%. Obroty wyniosły ponad 783 miliony złotych. A za franka szwajcarskiego teraz musimy zapłacić 3,62 zł. Euro kosztuje 4,22 zł, dolar 3,59 zł, funt brytyjski kosztuje 4,76 zł. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś. Kup produkt teraz i nie płać do marca. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład pralka Candy Slim, sterowanie smartfonem, klasa A+++ za 899, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0%. W

cena za takie pieniądze, to chyba nie wiem, to oni tam chyba ze 2000 znaków by postawili. Po prostu za wysoka cena, zawyżona. Rzecznik Generalnej Dyrekcji wszystko tłumaczy dużymi kosztami dodatkowymi. W momencie rozpoczęcia działań na drogach szybkiego ruchu musimy wprowadzić równolegle odpowiednie oznakowanie mobilne, między innymi tak zwane mobilne przyczepki ze świecącymi strzałkami. Tu mamy wymóg dwóch ekip co najmniej, oprócz tej ekipy, która to realizuje. Kiedy policzymy wszystkie koszty takiego montażu, które wymagane są ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, te koszty nam znacząco rosną. W zapewnienia przedstawiciela Generalnej Dyrekcji nie wierzy Grzegorz Galiński ze Stowarzyszenia Prawo na Drodze. Cepa jest zastraszająco duża. To znaczy się może świadczyć o tym, że wykonawcą będzie znajomy królika. Przecież mamy najdroższą obwodnicę autostradową Warszawy. Tam jeden kilometr tej drogi kosztuje więcej niż kilometr wykutej autostrady w Szwajcarii. 27 milionów to na razie zapis w projekcie rozporządzenia i wszystko może się jeszcze zmienić, wyjaśnia Jan Krynicki. Jeżeli ten projekt będzie miał wejść w życie, wówczas będziemy dostosować nasze działania. Dzisiaj mówimy jedynie o szacunkach opartych na obliczeniach zakładających największy margines ewentualnego błędu. Nie takie rzeczy działy się przy budowie dróg i autostrad, żeby teraz miało być inaczej, mówi Roman Pietrasik. Projekt do ustawy i to przejdzie i te pieniądze pójdą, nawet może jeszcze większe. Jeszcze teraz się będą jeszcze trudnościami jakimiś, to także to jest podstawa, bo to może być 27, a potem może być 47 też, bo nie ma kto wykonać, bo nie ma to, bo nie ma tamto. Wszystko wyjaśni się, kiedy projekt rozporządzenia wejdzie w życie i zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie nowego oznakowania. Niebezpiecznie dociekliwy ten nasz reporter Tomasz Jeleński. Program trzeci, Puls Trójki, już za chwilę. 19 minut do 18. Robert Plant. Servants of a life. Now, Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dobry wieczór. Dzisiaj w studiu publicyści Marcin Celiński, Liberté, i Agaton Koziński, Polska The Times. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeśli ktoś sprawujący tak ważną funkcję w strukturach europejskich jak Donald Tusk pisze coś na swoim prywatnym Twitterze, no to robi to po coś. Tym bardziej, że do tej pory przewodniczący Rady Europejskiej nie dał się poznać jako ofiara szybkich palców, za którymi podąża refleksja. Zakładamy więc, że tweet zaczynający się od słów alarm jest w 100% świadomy. Na wszelki wypadek przypomnę. Alarm. Ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawisłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media. W tych sprawach jest alarm. No i dalej jest jeszcze komentarz, czy to jest polityka PiS, czy to jest inspiracja Moskwy. Tego już nie zapisałam, więc cytuję z pamięci. Kto miał po tym alarmie, proszę panów, stanąć na nogi? Kto miał podjąć akcję ratunkową? Marcin Celiński. No, myślę, że to jest jakiś element próby mobilizowania opozycji do działania, no bo ja na to patrzę też w ten sposób. W ciągu ostatniego tygodnia Donald Tusk wykonał dwa ruchy. Przyjechał 11 listopada do Warszawy i wysłał tego tweeta. I mam wrażenie, że zrobił tymi ruchami więcej niż opozycja przez ostatnie miesiące. Cała w sumie związana. Myślę, że to też jest autentyczny niepokój, bo zdaje się, że sytuacja, w której my w relacjach z krajem zaprzyjaźnionym, a tak przynajmniej do tej pory uważaliśmy za taką Ukrainę jako kraj zaprzyjaźniony, zaczynamy tworzyć w zasadzie sankcje, no bo czarna lista, nie wpuszczanie jakichś polityków jest elementem sankcyjnym, to jest chyba taki ostatni dzwonek, kiedy trzeba zapytać, no dokąd my zmierzamy w tej polityce. Ja nie wiem, czy podzieliłbym to ostatnie zdanie, czyli tak te rozważania kremlowskie Donalda Tuska, natomiast bez tego ostatniego zdania, no to trzeba powiedzieć, że idziemy w złym kierunku. Ale myślę, że gdyby nie to ostatnie zdanie i te odniesienia do Kremla, to nie byłoby takiego szumu wokół tego tweeta, on by przeszedł tak bez ekranu. Znaczy, tutaj były dwa, wszystkie tweety Donalda Tuska wzbudzają poruszenie, mniejsze lub większe, ale jednak wzbudzają. On jest bardzo skrupulatnie obserwowany i dyskutowany na Twitterze. Nie ma on czegoś takiego jak prywatny Twitter. Znaczy ma dwa konta, jedno oficjalne jako przewodniczący Rady Europejskiej, drugie nazwane prywatnie, czyli małpa Donald Tusk, ale tak naprawdę on te konta płynnie w nimi wymienia w zależności od chwili. Tweetuje albo z jednego, albo z drugiego i trudno jest rozdzielić te konta. Nieświadomie raz mu nie, po prostu co mu wpadnie miesza w ręce, czy jednak on myśli, który jest prywatny, a na pewno myśli, nie, to jest zbyt wytrawny polityk, żeby o tym nie myśleć, moim zdaniem myśli, ale też uważa, że słowa Donald Tusk i przewodniczący Rady Europejskiej są tożsame, w związku z tym te konta mogą płynnie przechodzić jedno w drugie. To, co jest uderzające, to rzeczywiście słowo alarm przede wszystkim, bo Donald Tusk nigdy nie używał takiego emocjonalnego języka na Twitterze, on zawsze mówił, puszczał oko niedopowiedzeniami, cytatami z klasyki. To było takie słowo, takie dwuznaczne. Teraz po raz pierwszy, odkąd jest przewodniczącym Rady Europejskiej, tak jednoznacznie zdefiniował problem. No już to, że wyszedł poza swoją rolę, że przewodniczący Rady Europejskiej odnośnie państwa członkowskiego tak mówić nie powinien, to jest oczywiste. Są liczne komentarze także właśnie w tym tonie, ale jaki był jego cel? Ponawiam to pytanie. Albo emocje. To rzeczywiście, pani zauważyła na początku, że on nigdy na emocje na Twitterze sobie nie pozwalał, ale kiedyś musi być ten pierwszy raz. Albo początek jakiejś bardziej wyrafinowanej gry, którego scenariuszy będziemy się spodziewali, bo zakładam, że jeżeli to jest gra, to będzie gra na kilku fortepianach, na kilku planach i za chwilę kolejne plany będą się ujawniać, bo na przykład zwróćmy uwagę, że jednocześnie dzisiaj w Financial Times pojawia się bardzo długa analiza napisana przez niemieckiego analityka, która jest utrzymana dokładnie w takim samym tonie, jak napisał Donald Tusk swojego tweeta. W skrócie, za czasów rządów Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej w Polsce było cudownie i wspaniale. Odkąd przestała rządzić Platforma Obywatelska, zaczął rządzić PiS, nastała dyktatura i generalnie mroczne czasy. Także rozwinięcie na całą kolumnę tekst jednego wpisu twitterowego. Ale trudno uwierzyć w emocje. Co się takiego stało, że akurat w tym momencie nastąpił tweet? To nie wpuszczenie... A czyli to emocje dostrzegam w tym momencie... wysokiego urzędnika Ukrainy? To jest tam, nie, moim to zdaniem... Takie emocje mogą znaczy, ja to bardziej odebrałem. On szukał argumentów. Wiadomo, że emocji nie można opisać samymi emocjami, uśmieszkami i goźnymi twarzami. Trzeba to jakoś ubrać słowa. On ubrał to za pomocą argumentów. Natomiast mnie uderzyła zbieżność dwóch momentów, czyli tweet i niemal w tym samym czasie załamały się negocjacje koalicyjne w Niemczech. Ja bądź może nie sugeruję, że tutaj jest bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między Angelą Merkel i Donaldem Tuskiem, ale rozsypująca się koalicja w Niemczech oznacza kres Europy, jaką znamy, jaką Donald Tusk, który brał udział jako premier i teraz układa jako przewodniczący Rady Europejskiej, bo porażka Angeli Merkel jako kanclerz Niemiec oznacza bardzo poważne redefiniowanie wszystkich układów. Donald Tusk ma tego świadomość, wie, że Europa, o którą konstruował, która marzył, właśnie może się zacząć rozsypywać i być może stąd te emocje. Jasne, tylko ja się zastanawiam, zaraz będzie pan mówił, jaki jest cel? Ciągle pytam o ten cel, bo jest hasło, prawda, i liczenie na odzew. Prawda? Jeżeli się podejmuje jakieś działanie, to liczy się, że rzeczywiście to nie będzie tylko chwila szumu medialnego i coś się wydarzy. Nie, czyli niby to... co, autorefleksja rządu miałaby nastąpić? Czy co? Nie. Ja nie sądzę, żeby Donald Tusk miał jakiekolwiek złudzenia co do obecnego rządu. Szczególnie, że opcja rządząca obecnie nie wyraźnie, bo to nie jest nawet kwestia ich złej woli czy jakiegoś świadomego działania. Ona nie czuje tych emocji w pewnej wojny kulturowej, która w Polsce jest, wojny bardzo tradycyjnej w Polsce między Wschodem a Zachodem. Ja myślę, że ten incydent, niewpuszczenie ukraińskiego członka komisji, która bada wspólną historię do Polski, to była taka kropla, która przelała czarę goryczy. To jest stosunki polsko-ukraińskie od początku kadencji tego rządu pogarszają się. W PiS-ie zwyciężyła opcja tak zwana antybanderowska, czyli de facto prorosyjska. I tu ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że z takiego stanu rzeczy może cieszyć się tylko Rosja, na pewno nie Europa. Natomiast my cały czas jesteśmy znowu na rozstajnych drogach i wyborze, czy jednak wiążemy swoją przyszłość z Unią Europejską, jakakolwiek by ona nie była, czy z Europą Zachodnią, z tą strefą kulturową, polityczną i militarną, czy idziemy na manowce własnej potęgi, która to droga kończy się zawsze jako wasala Rosji. I myślę, że to jest bardzo celowe działanie i mowa nie do obecnego rządu, tylko Raz do opozycji, dwa do Polaków w ogóle. No to jest trochę jak gęganie gęsi dobrze, kapitalistycznych. Obudźcie się. Obudźcie się, Polacy. Zastanówcie się. Obywatele, Polacy, zastanówcie się, w którą stronę ten rząd was prowadzi. Może jeszcze prowadzi was mocniejsze słowa. Prowadzi was na manowce. Dobrze, teraz Agata Kozińska. Żałuję się, że tak mało pompatycznych słów pan używa. Zacytowałem klasyka, może coś z dziadów. Idźmy mocniej jeszcze w tym dramacie. Przed panem wszystko. Nie, ja całkowicie ale jak pan zacznie na temat, to i bez literatury da pan radę. Własnymi słowami, niech pan jedzie. Własnymi słowami. I przede wszystkim nie sądzę, żeby kwestia ukraińska była akurat taka, która przelała czarę goryczy. To jest kwestia sektorowa. Pod koniec tego tygodnia odbywa się szczyt Partnerstwa Wschodniego, który zapowiada się, że będzie fiaskiem. Donald Tusk jest jednym z autorów projektu Partnerstwa Wschodniego. Być może w ten sposób detonuje, ucieka jakby odpowiedź, żeby jego nie obryzgała w jakikolwiek sposób porażka tego szczytu i być może temu służyło. Podejrzewam, że nie, bo to jest jednak kwestia zbyt wąska i zbyt rzadko widziana, zbyt nie jest tak ważna. No to już ja bym takie tweety pisał przy okazji ustaw sądowych, gdyby wchodziły do debaty, a na razie nie wchodzą przy ustawie poprzednich debaty o Trybunale Konstytucyjnym. Ja się bardzo obawiam innej sekwencji. Mam nadzieję, że teraz już wymyślam kosmiczne teorie i jestem przewrażliwiony i będziemy mogli to tylko i wyłącznie zapisać w kategoriach political fiction, ale ja się bardzo obawiam powtórki z ubiegłego roku, z 16 grudnia, protestów sejmowych, blokady mównicy sejmowej. Donald Tusk wtedy się przyłączył do tego 17 grudnia we Wrocławiu wsparł opozycję. Czyli myślę, że to jest takie przygotowanie, taka zapowiedź, no, Donald Tusk jest wyprawnym politykiem, zdarzy, on umie grać na wielu fortepianach. A wręcz wezwanie, że się powinno, także tak? Tutaj sygnał jest mobilizowania elektoratów. W jakimś celu on ich mobilizuje. Jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o odcięcie się od szczytu Partnerstwa Wschodniego, no to jest to oczywiście zrozumiałe, aczkolwiek słowa są trochę za mocne, jak na tak sektorową i w sumie mało istotną z perspektywy Brukseli sektorowe politykę. To są stosunki nasze z prorosyjskimi Węgrami, które urastają do rangi zaprzyjaźnionego mocarstwa, ani to mocarstwo, ani zaprzyjaźnione. I to jest problem sektorowy. Problem relacji z Ukrainą jest jedno z podstawowych wyzwań polskiej polityki i polskiej niezależności. Jest, oczywiście, że jest. Więc nie Kijów, jest problemem Kijów sektorowym. Kijów przede wszystkim słucha tego, jeżeli co mówi, pan jeżeli... tak podkreśla, że Donald Tusk jest wytrawnym politykiem, to żaden wytrawny polityk nie zaplanuje powstania na grudzień, kiedy są święta. Więc tutaj pańską teorię falsyfikuje od razu. Rok temu to miało miejsce. Dalej uważam, Kijów przede wszystkim kieruje się na to, co słyszy z Berlina, a nie z Warszawy i dlatego lekceważył bardzo długo Warszawę. Strach tego, co w Warszawie mówią. Tak, słucham tego, co mówi Kijów i co mówi Berlin i co mówi Warszawa i wiem, jaką politykę prowadzi Kijów i kogo słucha przede wszystkim. I wiem, że Warszawy w żaden sposób przez 2 lata nie zwracał uwagi. Żałuję, że MSZ rozegrał to w ten sposób, że przed szczytem Partnerstwa Wschodniego urosło to do takiej katastrofy dyplomatycznej, no, ale być może inaczej to nie panie mogło... Redaktorze, słucha się tych, którzy mówią ciekawe rzeczy. Może dlatego. Ja wiem, że mam tutaj zwracam głos, uwagę, że głos, w Berlinie nie ma właściwie rządu. Poprzez dwa męskie, ale chciałam zacytować, bo to tak do patosu pasuje. Jeszcze wczoraj by mi to na myśl nie przyszło, ale jeśli ta postać poważy się ubiegać o urząd prezydenta RP, zgłaszam gotowość stanięcia w szranki w obronie honoru najjaśniejszej, napisał też na Twitterze Sariusz Wolski. Także no, tutaj Jacek Sariusz Wolski, którego bardzo cenię za doświadczenie i wiedzę i inteligencję. Mimo wszystko podkreślę, bo tutaj jednak wyszedł to most za daleko zdecydowanie i tutaj poniosła go chyba... Pan Jacek Sariusz Wolski ukochał od jakiegoś czasu funkcję żaby, która wystawia nogę, kiedy kują kogo. Ale jest to sugestia, że to jest przygotowanie do startu w wyborach prezydenckich Donalda Tuska. Być może nie wiem, tak, trafne, ale nie trafne, ja tutaj ale bardziej jest. Przede wszystkim naprawdę zwracałbym uwagę na faktu, jest w Polsce moim zdaniem cały czas za mało dyskutowany fakt, że to minęły niecałe 24 godziny, ale naprawdę negocjacje rządowe w Niemczech zawisły na bardzo cienkim włosku. Ten włosek za chwilę może się urwać, który oznacza, a jeżeli ten włosek się urwie, oznacza to de facto koniec rządów Angeli Merkel, w dodatku koniec bardzo ale słabym stylu. Ale co my możemy zrobić, że tak powiem biedne żuczki w tej sprawie? Ale to nie o to chodzi, że coś możemy zrobić. Chodzi o to, że z Angelą Merkel skończy się stara Europa. Ja tak rozumiem też te krzyki na Polskę, która w Europarlamencie w ubiegłym tygodniu, które miały miejsce. Politycy panie starej Europy zacznie się widzą, nowa, że piękna Europa, Polskę, w której Polski że nie będzie. No, nie po prostu. Się, no nie, ale kto tę Europę zbuduje? Ja sam rozumiem, Emmanuel Macron, czy Emmanuel Macron z Jean-Claude Junckerem? Prędzej on nie zbuduje niż Beata Szydło. Oczywiście, że będzie. Oczywiście, nie, mówię tutaj o organizmie kulturowo-politycznym. Polska oczywiście pozostanie w jakiejś strefie wolnego handlu, bo to jest wygodne. Natomiast politycznie od jakiegoś czasu jest źle traktowana i nie będzie traktowana w ogóle. Oczywiście, bo Polska jest źle traktowana, bo nikt nie widzi, bo Polska ustawiła inaczej politykę. Europa Zachodnia to widzi. No, widzi to ja na tę wróżbę powiem, przepraszam, a Kysz, skoro jeszcze jesteśmy w listopadzie. Polska będzie w Unii Europejskiej, natomiast Europa zmienia się całkowicie. Kosiński, Marcin Celiński. Stąd tyle emocji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A. Jak zawsze dużo fanów Mediamarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś za przenośny wodoodporny głośnik JBL Clip 2 zapłacisz 169 zł, oszczędzając 50 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Natursept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Natursept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Natursept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Natursept pysznie smakują, gardło kurują. Przed wami jego wysokość, jego szerokość, jego pojemność. Pan i władca dróg, szos, tras szybkiego i wolniejszego ruchu. Król Ford Transit Eco Blue Edition. Król jest tylko jeden. Niezwykle pojemny i bogato wyposażony Ford Transit Eco Blue Edition z klimatyzacją, elektrycznie sterowanymi szybami i lusterkami oraz radiem z Bluetooth w standardzie, teraz z rabatem nawet do 34 tysięcy złotych netto. Zapraszamy do salonu Forda. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal.